Doncs comencem la segona part del programa. Ens havíem quedat comentant la reunió de Carnaval i doncs ens queda per enllestir les coses de casa un parell de temes. És el tema de del torneig de futbol intercasteller de Guissona, que ja la colla ja ha fet el pagament de la quota d'inscripció de la colla. I en el moment que completem la inscripció de 6 jugadors, estarem inscrits a tots els efectes. De moment, constem a la llista com a preinscrits i crec recordar que ja estan adjudicades les 32 places de moment. O sigui, hi ha 10 colles que ja estan inscrites a tots els efectes i hi ha 22 que estan preinscrites. I llavors l'organització ja diu que a partir d'aquí, doncs, si el dia, crec recordar, 15 de febrer hi ha alguna colla que encara no ha pagat, doncs aquesta colla se la donarà baixa i donarem pas a la llista d'espera, que també ja ha començat a obrir-se la llista d'espera de colles que volen participar al torneig. Recordem que era un torneig... Home, jo crec que, sinó que hi havia bastanta gent, l'altre dia apuntada en allà que els 6 ja ho eren. Sí, però que no ha fet l'ingrés dels 20 euros per persona. Bueno, jo el faré divendres. Jo els portaré en allà i... Doncs en el... Ho hem de fer allà? Ho podem portar a la colla o ho hem de fer en algun lloc? Això és un tema que suposo que ha de portar... no sé si la Junta haurà designat alguna persona encarregada o... Això però què queda? El tema del pagament. D'aquí s'encarrega de fer els pagaments de recaptar els diners de la gent i fer el pagament als marjaners. Home, això hauria de ser de la Laura. La Junta, suposo. Assignaran una persona. Sí, no? Segurament destinaran algú. El que és el moviment que havia de fer la Junta, que és fer el pagament de la quota dels 55 euros que costa inscriure la colla, això ja està fet. I a partir d'aquí, doncs, cada persona que vulgui venir, no només a jugar, sinó a participar, que recordem... que els 20 euros donen dret, a part de poder jugar, qui vulgui jugar o qui l'entrenador... Els 20 euros aquest també el gestiona la Junta o no? Els 20 euros... És el que preguntàvem ara, si... És el que comentàvem, que si... Fins ara el que es feia era es pagava els diners a la colla i la colla els ingressava. I dèiem això, si la gent ho ha d'ingressar en algun compte o... Home, suposo que la Junta ho gestionarà, això, no sé. Home, sempre és millor doncs, que algú de la... fer un ingrés de, no sé, recaptar els diners de 10-15 persones i fer un ingrés als marjaners i dir, mira, aquesta inscripció d'aquest i aquest de Castellers de Mollet, perquè si la gent de Guissona es troba que té 20 ingressos diferents de gent que no saben de qui són o... És més complicat de portar, suposo. Bueno, si algú d'aquests que estan connectats al Facebook ens estigui escoltant, ens pot comentar o orientar de com va aquest tema del torneig de futbol, per dir-ho, perquè realment estem donant pals a l'aigua, no? Sí, clar. No és... És que l'equip que tenim aquest any, com que no tenim accés directe a la Junta, l'altre any sempre teníem el president o el secretari o... Sí, que fa de topo, no? Bueno, algú de la Junta que feia... Anirem amb una setmana de retard amb les notícies, però bueno, de moment... El que tenim és això, que estem preinscrits. Sí, preinscrits, ja constem. O sigui, ja jugarem, perquè segur que... Abans del 15 de febrer hem fet els pagaments, segur. I aneu preparant els suportes per donar canya, que com a mínim, els últims, que no quedem. El primer tampoc, però els últims no. Bueno, sempre dèiem que... Hi ha alguna colla que sempre ens penja i diu, jo no participo més i no quedem els últims. Nosaltres, l'objectiu que tenim cada any, sobretot els últims, a part de passar-s'ho bé, que això ho aconseguim de sobres, és mirar de jugar la segona fase de l'1 al 16. Home, aquest any vam arribar-hi. Sí, aquest any sí. Sí, es va despenjar alguna, 16, però sí, vam arribar-hi. Sí, perquè va deixar de jugar alguna que no tocava, que ens havia guanyat, però bueno. No, però... L'important és participar. Ho hem d'aconseguir per mèrits propis, o sigui, guanyar dels tres partits de dissabte, dels tres primers partits, guanyar-ne dos i passar, encara que sigui com a segon de grup, i jugar de l'1 al 16. Ah, a partir d'aquí, ja quan la cosa es posa seriosa, igual ja no ens interessa tant. Home, centre ja no en tindrà ja bons jugadors, eh? Sí, sí. Mourinho, qui és tu? I tu ets el Florentino? No, a mi no... Ah, vale. No, gent que coneixem, si no... que juga a futbol i això, ja estem allà treballant. Pues, ja ens ho ha dit, Mourinho i Florentino ens ha dit que passarem a 16avos de final. Sí, que... El següent tema. Bueno, el següent tema és el tema de l'actuació que havíem de fer a Sant Vicenç. doncs que havíem d'actuar en el mit, en el marc de la celebració dels 30 aniversari dels Gegants Vells, de la Colla Gegantera, i doncs per temes que, bueno, suposo que ja han sortit a la llum pública, la Colla Gegantera i la premsa local s'ha fet ressò del que va passar, doncs es va suspendre aquesta actuació, i nosaltres, doncs clar, si no teníem el marc idoni per fer la celebració, doncs què anàvem a fer, doncs si no hi havia gegants, doncs no... Bueno, en principi el que tenim d'això és el que tu dius, no? O sigui, la suspensió ha sigut per part de l'organització d'aquesta actuació. Sí, sí, de la Colla Gegantera. Sí, actuàvem sota l'organització de gegants. Mm-hmm. Em sembla que hi havia una trobada de gegants, no només sí, era la colla de... Sí, cada any. Eh? No, de cada any, que fan cada any per Sant Vicent. Bueno, una trobada de gegants, sí. Ells han decidit i han parlat amb l'Ajuntament de suspendre-la. No tenim dades oficials ni per part de l'Ajuntament ni per part de la Colla Gegantera. Ens va arribar que estava suspesa i nosaltres vam parlar amb l'Ajuntament que a veure què fèiem nosaltres, quin pas donàvem nosaltres, si endavant, enrere o què el que fèiem. I al final vam arribar nosaltres amb l'Ajuntament i em deia, bueno, si no tenim aquest espai perquè actuem per ells, doncs pues sí, sí, l'aplacem i actuarem en un altre moment. Sí, sí. Suposo que les... Jo m'he posat en contacte aquesta tarda amb el Dani Mendoza, el president de la Colla Gegantera, i s'ha remès a la informació que ja ha sortit als mitjans, diu que ja no volen fer cap més comentari, i doncs ho respectem, o sigui que no... En principi, el que ha sortit a la via pública és tema de calés. Sí, bueno, sí. És tema... Sí, tema subvenció. Dificultats... Dificultats econòmiques, que tots en tenim. Qui més, qui menys... Bueno, en sí, principi, sí. Nosaltres no podem avançar res més que, no, que el que ha sortit, que el que ha corregut pel carrer, no? O sigui, no és res oficial, perquè tampoc hem volgut, com a Colla Castellera, que estaven convidats, no hem volgut tampoc... O sigui, ells tenen les seves idees, les seves propostes, han decidit no actuar i nosaltres ens hem mantingut al marge. Mm-hmm. Després suposo que la setmana que ve o l'altra, si en sabem alguna cosa més, doncs a través d'aquí, a través del programa de ràdio Casteller, doncs donarem la nostra notícia com a Castellers de Mollet. Mm-hmm. Molt bé, doncs si un cas han comentat aquest tema, doncs passaríem els minutets que ens queden doncs, a comentar l'actualitat del món casteller, que ja comença a moure's, i és allò que comentaves l'altre dia, Juan de, que ja les colles han de renovar juntes tècniques, i com tu també comentaves l'altre dia, doncs aquest cap de setmana va haver-hi l'assemblea dels Minyons de Terrassa, que no s'hi va presentar cap candidatura per portar la colla com a cap de colla. Bueno, això eren notícies també que havien filtrat també com el mateix que els gegants no han actuat i corren veus, pues, ja havien corregut veus de que possiblement es pronunciés, o sigui, es fes una assemblea i sortés tècnica perquè ja estava mig encomanada, mig lligada, i tècnica no. O sigui, junta sí, tècnica no. En principi, l'únic que han fet és el que vam fer l'any passat, és aplaçar dues setmanes o tres una assemblea i demanar una altra assemblea extraordinària per convocar una tècnica. Sí, sí, diguéssim, l'assemblea va ser dissabte a la tarda, es va aprovar la gestió dels equips de tècnica i junta sortints, i es va triar la candidatura de l'Enric Cardús com a nou president de la colla, i doncs en el punt següent de l'ordre del dia, que era l'elecció de la tècnica, doncs el no haver-hi cap candidatura, doncs van decidir suspendre l'assemblea en aquell punt i reprendre-la el dia 7 de febrer a les 8 del vespre, on en el cas que hi hagi candidatures, ja posa així la notícia, en el cas que hi hagi candidatures, bueno, suposo que d'aquí al 7 de febrer segur que es reuneixen els pesos pesants de la colla i miren de... o de convèncer algú o de fer-lo convèncer per sortir voluntari com a... Bueno, suposo que ja això és la vieja guàrdia, ja començarà a moure fils, com movem totes les colles d'arreu, del món casteller, vale? I a l'hora de convocar aquest tipus d'assemblees i a l'hora de lligar aquest tipus d'equips de treball, pues, totes les colles en el seu moment pues, fan amb més, un marc una mica més ampli o més petit, segons la colla, si és més gran o més petita, però totes mouen els seus fills perquè quan, abans que comenci temporada, pues, estigui tot en marxa, que les, els objectius siguin, pues, sempre més favorables que l'any anterior. Doncs, comentat el tema de Minyons, doncs... Una cosa que m'agradaria a mi comentar de Minyons, sí, que m'havies explicat tu abans, és que, que és curiosa, o sigui, una colla Minyons, que és una de les més grans de, del món casteller, que aquesta assemblea, o sigui, va ser decidit al cap de... O sigui, el que és el president la nova junta, i la nova junta, amb un número de gent molt... un petit, o sigui... Sí, pel... Van ser, crec recordar, 96 vots a favor, 0 en contra i 15 en blanc. Això dona un total de 111 assistents amb un, a l'assemblea, i recordem la dimensió de gent que mou els Minyons de Terrassa. Sí, clar, una colla com Minyons, que hagi tingut una assemblea de, primera, de principi de temporada amb 111 persones... Pues, això vol dir que aquesta assemblea la tenien sabien perfectament que no sortiria. Nosaltres, per exemple, quan vam fer la nostra assemblea d'elecció de càrrecs, doncs vam ser prop d'una 60 de persones les que vam assistir. Això està bé. No, no, és només un comentari, perquè clar, aquesta gent, o sigui, això no vol dir res. No vol dir res. O sigui, no hi ha cap estadística que podem treure, perquè realment no veurem a plaça 100 Minyons a cap actuació, o sigui, veurem moltes més camises, segur. Això està clar. Això només era una primera... un primer sondeig, suposo, d'ells, i a la següent, pues, suposo que aniran més camises i més gent a aquest tipus d'assemblea. I doncs el que comentàvem, la mateixa, no sé si problemàtica, o el mateix cas que ha passat amb els Minyons de Terrassa, també ha passat amb la colla Joves Xiquets de Valls, que aquest divendres, crec recordar, divendres dia 20, van fer també una assemblea per triar el nou cap de colla després de la renúncia del Joan Barquet, que és el que havia portat la colla a la temporada passada, el 2011, i també doncs, no hi va haver cap candidatura i pel que sembla ningú ha fet intenció, encara que sigui com a rumor, de voler tirar la nau de la colla de la camisa vermella endavant. I aquests s'han donat un termini més curt que els Minyons. Farà una altra assemblea aquest divendres, dia 27. Això passa el mateix, més de lo mismo. O sigui, està bé. Això és un toc d'atenció, també, no?, a totes les colles. Jo crec que si aquestes dues colles tenen aquest problema, vol dir que les petites també tindrem. O sigui, això és... Està bé que ens assabentem i que comuniquem a la gent que aquest tipus de colles grans, tant la colla vella com Minyons, ai, la colla joves com Minyons, pues, també tenen aquests petits problemes i que també suposo que treballaran tots junts, com nosaltres o com totes les colles petites, per no tindre'ls, però ens hi trobem. El que sí que també comenten les cròniques, el poquet que hem pogut saber d'aquestes assemblees, perquè com que no s'han acabat, diguéssim, encara com en suspens, doncs a les pàgines web oficials de cada colla encara no hi ha informació, i el que podem saber doncs, és a través de missatges a les xarxes socials, al Twitter, sobretot. Això a la pàgina web seva no ho penyen com a notícia. No ho han posat encara. Fins que no es triïn els càrrecs, no el que sí que sabem és això, que els números de la temporada passada i els informes de gestió de la Junta i la tècnica sí que es van aprovar, i també en el punt de triar nova tècnica, doncs en aquell moment doncs es va suspendre l'assemblea fins que hi hagi una candidatura. On sí que hi han trobat candidatura, que aquesta sí que es feia, hi havia rumors ja des de la finals de la temporada passada, és els Capgrossos de Mataró, que han triat el Mia Castellví com a nou cap de colla, i han renovat el càrrec de president en Jordi Fornells, que ha renovat parcialment la seva junta. El Mia Castellví, que és, crec recordar que és germà del Xevi Castellví, que és el que havia portat la colla fa uns anys, abans del Lluís Feliu, que ha fet els últims, crec recordar, 4 anys, doncs el que hi havia abans era el Xevi Castellví, doncs ara el que ha entrat és el Mia, i vol... Perdó. Va mostrar la seva voluntat de treballar per algun dia arribar a ser la millor colla, i tenen un equip tècnic de 29 persones, els capgrossos. Déu-n'hi-do la gent que hi treballa. Mm. Jo vaig estar a un assaig i són molta gent allà buscant la gent, ficant-te les pinyes, això. Cada quesito pues, té una persona i això. I... Mm-hmm. Doncs ell vol canviar la mentalitat de la colla, que a vegades diu que ell, la mentalitat que tenen els capgrossos no deixa créixer a la colla, perquè és una colla que s'ho repensa molt quan els hi cau un castell. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do si no creix aquesta colla. Si el seu currículum vitae és, vamos, és... Sí, sí. És de, vamos, de gama extra, no? És de signat a fulls en blanc. O sigui. Doncs ell ha comentat que el que vol és canviar la mentalitat, de dir, si ens cau un castell hem de ser forts per tornar-ho a intentar de seguida. Recordem que aquest Mia Castellví havia estat al cap de canalla entre l'any 96 i el 2005, o sigui, 9 anys seguits. Sí. Comenten també que vol començar a assajar el castell aquest d'inèdit que va tirar, que considerat de gama extra, que abans va tirar la vella, que és el 9 de 8. Uh-huh. O sigui, que és any de concurs. Uh-huh. Que és un dels objectius que tenen els capgrossos aquest any, del concurs, o bienal, com vam dir l'altre dia, que segurament s'anomenaria aquest any. De moment li direm concurs. Concurs. De moment aquí a la ràdio li direm concurs, sí, que no li canviï. Sembla que dirà tothom concurs. Sí. O sigui, després ja li tindrem temps. Havíem de dir-li Bienal Castellera de Tarragona, Castells Patrimoni de la Humanitat, una cosa així que es deia el concurs. Bueno, una altra colla que també ha fet que també sí que suposo que sí que ha penjat a la seva pàgina web tot la junta i la tècnica nova és Sabadell, que aquesta sí que ha fet el canvi i ja ha fet objectius i tot. Sí, han reelegit en el càrrec el Joan Egea com a president i el Martí Rovira com a cap de colla. I a més és una colla que va presentar el seu autobús personalitzat. O sigui que també tenen un autobús decorat amb el dels castellers de Sabadell. I a més un projecte que tenen aquest any, un tema important pels saballuts, és que estrenaran local. Aquest any doncs, han agafat un local al carrer Amprius, al barri de Covadonga de Sabadell. Era un edifici que estava abandonat des de feia gairebé 30 anys, doncs, que ho han tirat pràcticament tot a terra, han deixat els fonaments i han començat les obres, que consideren que aproximadament abans de l'estiu, abans de les vacances d'estiu, voldrien que ja estigués en funcionament. Un repte bastant gran, perquè és un local que també amenaçava ruïnes i tindran que tirar la major part d'ells. I el cost total té un pressupost de 100.000 euros, eh? O sigui, Déu-n'hi-do, eh? 100.000 euros, que dels quals l'Ajuntament, el 50%, bueno, Déu-n'hi-do, eh? Un Ajuntament que doni el 50% de 100.000 euros a una colla castellera, perquè sí, però estava mirant cap amunt. Però, bueno, que els altres 50.000 euros els ha d'aconseguir la colla. Sí, però, bueno, és que 50.000 euros, quin ajuntament dona 50.000 euros a la colla? També ara, amb el temps que corre, no? I amb això, amb les dificultats que tenen ara els ajuntaments. I Déu-n'hi-do també, pues, això, no? Que la colla tingui que lluitar per 50.000 euros aquest any. No, bueno, suposo que seran diversos anys. Aquesta proposta no serà per liquidar-la aquest any, sinó no, fer un progressiu per anar recuperant calés i anar un local, a buscar un local més ampli, més seu, més... Sí, ell posa que es tractarà d'un local amb dimensions molt considerables i amb una llum molt bonica. Això posa la notícia. És preciós, aquesta notícia està bé. Això ho hem tret de la notícia que hem tret de la web de Ràdio Sabadell. Home, clar, que seria la letxa que diguessin que van a canviar-se un local fosc i lleig. Sí, el més normal. No n'hi havia la llum. Seria la llet, la letxa, no? Dic, no, ens canviarem de local, costa 100.000 euros i és fosc i lleig. Home, no, això suposo que el bonic, si fan reforma, pues, ja estaran al tanto, no? Perquè sigui un espai amb caliu i que faci germano, que faci colla, que faci que la colla aquesta dels verds, pues, sí, el verd fosc que tiri endavant. I a més amb una colla que l'any passat va assolir castells que no havia fet mai, com els castells el 4 de 8. 4 de 8, el 3 de 8 ja l'havia fet l'any anterior, em sembla, però bueno, Déu-n'hi-do, consolidar aquest castell ja vol dir que tira endavant, encara que sigui, naturalment, castell de Sabadell, tots sabem de que va arrossegar gent d'altres colles de com Ripollet, que vam plegar, que són companys nostres, que els coneixem, que són fantàstics i que s'han ficat a Sabadell amb molta força, donant empenta, donant els seus valors també, no? I que des d'aquí, pues, els desitgem el millor, no? A Castell de Sabadell, que és una colla amiga. Uh-huh. I una altra colla que ha renovat junta i tècnica són els Castellers de Barcelona, que aquest dissabte també van fer assemblea i han triat el Manel Cornet com a president i a Ramon Morentín com a cap de colla. I una colla dels Castellers de Barcelona que es pretén aquest any recuperar els castells de nou, que és un objectiu que l'Eduard París, l'antic cap de colla, es va plantejar per finals de la temporada passada i que al final doncs, no va poder ser. Doncs es marquen com a recta per aquest any doncs, també créixer, perquè necessiten incorporar més gent i mirar de recuperar els castells de nou per la colla de Gana de Barcelona, que a més els últims anys s'han doncs, vist superats per la colla dels Borinots. Sants. Mm-hmm. Pues sí, la veritat és que ho tenen complicat, però bueno, és un repte. Si no comencen per aquí amb aquest repte, no tindran... Bueno, ho tenen complicat, eh? O sigui, amb la manera de fer de Barcelona, igual canvien i sí, ojalà que mira que arribin els castells de nou, no? La primera actuació ja la tenen la setmana que ve, a la plaça Sant Jaume. El dia 12 de febrer, sí. No la setmana que ve. El 12 de febrer per Santa Eulàlia. Sí, per Santa Eulàlia, per la festa de Santa Eulàlia. I a més... Abans de l'actuació inauguraran el polèmic monument als castells que s'ha fet a la plaça de Sant Miquel de Barcelona i que els últims dies on s'ha parlat més per la polèmica que ha generat que no pas per l'edificació en si d'un monument als castellers a la ciutat de Barcelona. Qui té poca feina, gat pentina. No, es va criticar doncs, tant el cos com el disseny. Però que això qui ho ha organitzat, això, qui ha decidit aquest monument? Barcelona, no? Sí, l'Ajuntament. L'Ajuntament. Sí. I ha sigut criticat per l'oposició. Per en si, bueno, l'oposició, per entitats ciutadanes, alguns que deien que en uns moments de dificultat econòmica fer una despesa tan gran, perquè es veu que ha costat molts diners aquest monument, tampoc els agrada a molta gent la ubicació que han triat, per posar el monument, i altres també han criticat el disseny. El disseny no ve pas malament, es veu que és un castell i la idea es capta fàcilment. Segur que hi ha algú que li agrada. Segur, sí. Bueno, el que passa és que no ha sortit al diari. Bueno, clar, normalment sempre surten més els que es queixen, que no és que no diuen res. Sí, per això estem aquí, per comunicar-ho. Sí, estem aquí per comunicar-ho, sí, per fer informació del món casteller. Mm-hmm. I, bueno, doncs... Què més ens queda per comentar? Doncs tenim que ha començat la nova temporada del Joc Casteller, que vam tenir la primera actuació aquest cap de setmana passat. Es va actuar virtualment a Lleida. I pel que veig, les colles que tenim controlades de l'any passat... Bé, que te'n falten algunes, que hi ha algunes de noves. Doncs, alguna que sé que no la tens, que ja la tinc d'avui mateix. Ah, bueno, si és d'avui mateix no la puc tenir, clar, jo no tinc... Però que sé que no han actuat, que m'ha dit el propietari, i alguna altra que doncs, crec que tampoc no han degut actuar. Tampoc. Sí, i algunes de les que actuaven l'any passat que o no s'han assabentat o se'ls ha passat la primera actuació. Segurament. De moment recordem que, com que s'ha començat de zero, la millor actuació de les que tenim és la colla Millos de Molló, que ha fet la Torre de 6, el 5 de 6, el 4 de 6 amb Agulla i el Pilar de 4. M'ha arriscat per començar. Ja anava a dir, jo d'entrada el primer... Sí, ja hem vist també, per exemple, la meva colla va tenir un intent desmuntat de 3 de 6. Jo vaig tenir dues llenyes. Sí, pel que veus, els Garrins de Castellruf van carregar el 4 de 6 i el Pilar de 4. Sí, i sí. Qui més va tenir llenya? Els Dufins Blaus, la colla de la Mari, va carregar el 3 de 6 i el Pilar de 4. I els altres doncs ja són tots castells descarregats. Sí. En principi, aquesta setmana han actuat això, la colla Millos de Molló, els castellers de l'Otio Pep, el que va guanyar l'any passat, la colla del Joanet, els Dragons Mulletans, la colla castellera de Senglar, que és la del Miguel, els Garrins de Castellruf, que és la teva, i els Dufins Blaus, que és la de la Mari. Bueno, queden pocs minutets, jo crec que això ja està bé. Seria important recordar els dies d'assajos, que han començat els assajos, tant divendres a partir de les 9, al Centre Cultural d'Era. Volem tirar castells de principi de temporada fins al final. És important l'assistència de tothom. A l'agenda... L'agenda tenim... Tenim, a part dels assajos que ja han començat, de tot, tot això que hem comentat al llarg del programa, és el taller de la carrossa del Carnaval. Vale? No, sisplau, demanem ajuda a tota la colla, a tot el que vulgui participar, és important. Si no, se'ns tirarà el temps a sobre. El que passa és que el de diumenge s'hauria d'haver dit, perquè jo, per exemple, no vaig anar perquè no ho sabia. Bueno, això és important, que tu no... Que es pengen al Facebook o alguna cosa així, si hi ha un canvi d'això. El que vol saber com estan les coses castelleres, s'informa. O sigui, Roger, això és una excusa molt barata que m'ho diguis, però ara aquí a la ràdio... No vaig pensar. Jo dic que, bueno, ara, no vas pensar. Jo recordo, des d'aquí recordo la gent, que els assajos són dimarts i divendres, encara que els oficials comencin a les 10, o sigui, el març, divendres sí que hi ha assaig, el diumenge, dissabte i diumenge suposo que tirarem per la carrossa, val? Hi ha que repartir papers, hi ha molta feina, i que comencem temporada castellera, o sigui, suposo que d'aquí al pròxim programa ja s'ha acabat la travessa del desert, tindrem molta feina, sí, sí, a la ràdio i a... Ja entrem a el que és la temporada efectiva, i doncs senzilla feina, tenim feina, hem de consolidar la feina que teníem feta la temporada passada, hem de fer castells nous, perquè l'altre dia es va mirar què mirarem d'assajar el 3 de 6 per sota, que és un castell que fa molt de temps que no toquem. Va quedar el tinter, sí, també bueno. Hi ha que dir-ho, es va quedar el tinter, suposo que per falta de temps. Vale. Convidem a tothom a que vingui a l'assaig perquè pugui el Parera, que tingui la suficient feina. M'agradaria donar-li la suficient feina al Parera, de que tingui problemes per escollir la gent. Molt bé. Això segur que se n'alegrarà dia tres dies. Bueno, si té problemes el, per escollir... El francès està a l'altra banda de la peixera fent-nos senyals de que, ei, marxeu ja. Això que... no ens ho fa el Dani, eh? Això no ens ho fa el Dani, eh? Bueno, doncs us deixem... si és dilluns, us deixem amb la repetició... amb la ressaca esportiva, que com que avui no ha vingut el noi a fer-nos el cartell, no m'havien recordat de dir-li. Tenim la ressaca esportiva ara i el dissabte hi ha la repetició del Badalletra. Ens veiem la setmana que ve al Plaça de Nou. Adeu. Adeu.